adını saplı koymuşlar. Yazın beni yoğa gayri. Kendim vazgeçtim ben kendimden. Yazın beni yoğa gayri. Şehir gelinleri kararmış dostlarımın elleri. Yazın beni yoğa gayri. Yazın beni yoğa gayri. Ne zor imiş bey muhtar, ah unutmak. Dost elinden yaralanıp ah vurulmak. Bundan sonra haram bize yaşamak. Yazın beni yoğa gayri. Yazın beni yoğa gayri. Ne zor imiş bey muhtar, ah unutmak. Dost elinden yaralanıp ah vurulmak. Bundan sonra yazın beni yoğa gayri.